Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'du. Napenda nichukue fursa hii adhim kwa wakati huu wa dakika mbili tatu kuweza kukumbusha na pia kuelekezana na haswa haswa kujifunza. Na kujifunza kwenyewe ninapotaka kukusudia kwa wakati huu ni sisi kujifunza na maneno ya hekima, maneno ambayo yanayotokamana na watu ambao Allah subhana amewazaki na kuwatukuza ndani ya Qur'an. Jifunze hikma na maneno yao, ambayo huenda haya maneno yakanufaisha mimi awalan, pia kunufaisha wewe ambaye utakayesikia bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndiyo maneno ya salaf ambayo sisi kama Waislamu tumetakiwa tuyachukue maneno yao na nasaha zao na rai zao, tuweze kuziendesha katika maisha yetu ya kila siku, ili Allah subhanahu wa ta'ala ajalie baraka katika maisha yetu na mlolongo wa harakati zetu. Na kuzisoma tarajumu salaf na maneno yao ni katika mambo ambayo yanayompendeza Muislamu na pia yanamuelekeza Muislamu. Kuzisoma zile tarajum, namna walivyoishi, namna walivyokula, namna walivyoamiliana na watu, namna walivyokuwa wakitoa nyesia kwa watoto wao, familia zao, jamaa zao, mihadhara yao. Vitu hivi kwa Muislamu ni katika vitu vya msingi sana vinavyomuelekeza katika dini yake. Kwa na sisi tukachukua sehemu katika hizo nasaha zao, tukazisikiliza, tukajifunza, basi huenda kuna kheri na sisi pia tukaipata katika haya maisha. Tutachukua maneno ya mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye anaitwa Fudalatu ibn Ubaidillah radiyallahu anhu. Fudala ibn Ubaid radiyallahu anhu, huyu ni sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Bila shaka tunafahamu manzila na madaraja ya masahaba, namna ambavyo Qur'ani imewatukuza kwa kiasi kikubwa sana. Miongoni mwa tukuzo lao ndani ya Qur'ani ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wametangaziwa ridha ndani ya Qur'ani. Bali ndani ya Qur'an Allah subhanahu katika sura Muhammad ametangaza kabisa na kuweka wazi ya kwamba ameitengeneza dunia yao na amewatengenezea akhira yao, kama alivyotafsiri Imam Sa'idi kwenye aya wa aslaha balahum. Kwa maana Allah subhanahu amewatengenezea dunia yao, wameipata na vile vile akhira wameipata. Hii ni Qur'an inawatukuza hawa. Bila shaka kutukuzwa na Qur'ani si jambo dogo. Yaani sisi hapa tulipo, ikatokea tu katiba ya nchi ya kutukuza wewe, ikakutaja tu bwana mzee fulani, ndugu yetu bwana fulani, huyu bwana katika watu wa muhimu katika nchi, neno hilo kwa katiba tu ya nchi hili, neno hilo la kutukuzwa kwako wewe na kutajwa ni neno litakaloleta kumbukumbu ndefu katika nchi hii kwa leo na kesho. Hii ni katiba tu ya nchi ambayo imewekwa na wanadamu. Fama balukum bi kitabillah, nasemaje kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kikiwatukuza watu fulani? Unadhani watu hao watakuwa na namna gani watakavyokuwa? Unadhani watakuwa na manzila gani? Allah subhanahu kuwatajia ya kwamba amewasamehe, amewatengenezea dunia yao na akhira yao, bali amewapa radhi zake, bila shaka hawa watu watakuwa na jambo zito sana. Sasa katika hao watu hao waliotukuzwa na Qur'ani ambao ni masahaba, mmoja katika wao ni Fudalatu ibn Ubayd radiyallahu anhu. Anasema thalathun min alqawafiri, thalathun min alqawafiri, watu watatu au mambo matatu ni katika qawafir, ni katika mambo yenye kuangamiza. Mambo matatu yakimpatikia au yakimpitikia mmoja kati yetu sisi, hiyo min alqawafir, ajue kwamba amejiingiza au yamempata mambo yenye kumwangamiza. Na qafira ni jambo ambalo ni dahia, jambo la kustaajabisha, jambo lenye kuumiza, jambo lenye kutia maumivu fulani ndio kafira. Sasa mambo matatu haya yakikupitikia katika mazingira haya ulionayo, basi jua tu kwamba hayo ni katika maangamivu, au yakipatikana katika miji hayo mambo matatu, basi jua hayo ni maangamivu. Qala nasema imamun in ahsanta ilayhi lam yashkur wa in asa'ta ilayhi lam yaghfir. Imamun kiongozi, imamun imamu wa mbele, kwa maana ya mtu aliyekuwa mbele anayewaongoza watu, na hapa zaidi anamkusudia yule kiongozi mkubwa. In ahsanta ilayhi, ukimtendea wema ukamfanyia mazuri kiongozi huyo ambaye ukimfanyia mazuri, lam yashkur, hashukuru. Wa in asa'ta ilayhi lam yaghfir, na ukimfanyia mabaya hasamehi. Likiwepo jambo hili kwenye jamii, tukawa na kiongozi ambaye kadri unavyojitahidi kumfanyia mazuri hakushukuru, na pakitokea kwako wewe hafwa, kuzembea na kuzorota, kughafilika, ukamfanyia kosa, lam yaghfir, hawezi kusamehe, jua haya ni maangamizi. Bila shaka tunafahamu ya kwamba kiongozi ni mtu ambaye unapofanya jema lazima akushajiishe ili uendelee. Ukafanya mazuri, kiongozi kazi yake ni kushajiisha, kukuinua, yani maana yake uendelee kwenye hilo kheri, kwenye hiyo kheri. Na vile vile lazima akushukuru kwa kile ulichomfanyia katika jema au ulichokifanya katika jema. Na vile vile tunafahamu kwamba kiongozi ni mtu ambaye ikiwa pametokea kwa kuwewe hafwa, kughafilika, ukafanya kosa, kiongozi katika haya makosa ya kawaida anakuwa ni mwenye kutakikana kukusamehe. Hivi ndivyo sifa ya viongozi, na hivi ndio ilikuwa daabu salihin, mwenendo wa wajawema waliokuwa watawala miaka ya nyuma. Walikuwa wakifanyiwa maudhi na watu, basi kimbilio lao kubwa wakiona haya makosa ya kawaida, basi nikusamehe. Hana hali ya kuliweka moyoni, kulimkukute katika moyo nafsi, yaghfir, anasamehe. Na mifano katika hiyo ni mingi. Miongoni mwa mifano hiyo ni Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa rahimahullah. Ni Umar ibn Abdul Aziz ambaye panahesabiwa kwamba huyu kwa namna alivyoibadilisha jamii ya kipindi chake alistahiki kuwa ni khalifa watano. Makhalifa ni wanne, maviongozi ni wanne baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa namna alivyoiendesha jamii alistahiki kuwa ni khalifatul khamisa, kiongozi wa tano. Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala ni katika watu walioipamba na sifa hii. Alipokuwa akikosewa alikuwa ni mwenye kusamehe. Miongoni mwa hilo, mfano huo ni pale ambapo palipotokea nani nyumba yake tatizo, hasa hasa la chemri hizi au kambili, mazita kambili au chemri au nini hizi, yale ya kuwasha kwa kupampu, yale yalipokuwa yameungua ndani ya nyumba, limeharibika, tuseme limeharibika, sio kuungua, limeharibika. Amir al-Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz, mmoja katika wanafamilia, akasema tumwambie kijakazi aje alitengeneze, aje aliweke vizuri katika huu wakati wa usiku tuweze kupata mwangaza. Alipoambiwa kijakazi yule, na alipoambiwa Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz akasema haya maneno yafuatayo: ma balu albayt, ina nini hii nyumba ambayo la yastaqirun au la yastaqiru ahla, watu wake hawatulizani. Yani mchana wanafanya kazi, usiku wanafanya kazi, hii nyumba namna gani? Kwa maana naonesha ya kwamba hii nyumba itakuwa ni ya kheri. Watu wametaabika mchana, wafanya kazi ndani nyumba, wamepika, wameosha, wamefanyaje, wamefanyaje, na usiku tatizo limetokea, tumwite tena mfanya kazi. aliyekuwa anamwambia hivyo katika watu nyumbani kwake akasema basi kuna jira, kuna mgeni amekuja akasema basi acheni mimi mgeni nilitengeneze hivi. Qala rahimahullah akasema ya kwamba fa inna min almuruati alla yustamala abduyu, miongoni mwa murua utu ni kuto kumfanyisha kazi mgeni. Akalifuusa jambo la mfanyakazi asifanye kazi, akawasema hili jambo lisimuhusu mfanyakazi, mwacheni apumzike. Akasamehe hivi pamoja na kwamba uwezekano wa kuja kazi kuja kujitengeneza ulikuwepo, lakini akalizuia hili kwa sababu anaona atamtaabisha, na ndiyo kazi ya amir kiongozi kuyaona maumivu ya watu. Akasamehe. Mgeni akataka kujitengeneza lile taa, akamwambia hapana, huu si katika utu. Na subhanallah, katika vitu ambavyo na sisi pia tunaghafilika ni unamwalika mgeni alafu mgeni ndio anafanya huduma za nyumbani, hata mila la ajabu katika mambo ya kustajabisha. Unamwalika mgeni ndio anakunawisha maji, mgeni ajekula ndio anakunawisha mikono, mgeni ndio anaondoa vyombo, mgeni sina ndio anaanza ku... haya ni katika mambo ambayo yatoa murua, yanatoa utu wa mtu. Umar bin Abdul Aziz asema si katika utu mgeni kutumikishwa ndani ya nyumba. Mgeni atakiwa atumikishwe, atumiwe, maana yake kwa maana asaidiwe, afanyiwe kazi, wala sio yeye kukaa afanye kazi. Kwa hiyo jambo la mwanzo likipatikana katika jamii kwamba ikiwa kiongozi unamfanyia mazuri halafu hakushukuru, na ukimfanyia mabaya hasameni, basi hapo tegemee maangamizi. Mtu wa pili, wajarun in raa hasanatan dafanaha wa in raa sayyi'atan afshaha. Ikipatikana kuna jamii, kuna kijaka, kuna jirani ambaye in raa hasanatan, jirani ambaye akiona jema dafanaha, analifunika, analizika chini kabisa, maana yake hataki kulihesabu kama ni jema. Jirani ukifanya mazuri wewe, yeye hahesabu kama mazuri. Ukifanya khairi, yeye hahesabu kama ni khairi. Dafana, analizika lile jema. Wa in raa sayyi'atan, na akiliona ovu, afshaha, analieneza. Pakipatikana hali hii kwenye jamii, jua kwamba haya ni katika kawafir, mambo yenye kuangamiza. Ukaishi na jirani ukamfulia, na hii ala alaghlabia jirani, lakini hata marafiki jamaa unayeishi nao, yani unaishi naye kila siku, akiliona jema lako halihesabu kama ni jema. Yeye kazi yake anasubiri yale maovu na mabaya yanayokupitikia, ndiyo inakuwa marbatun faras, anamfungia farasi wake hapo hapo na kuanza kuyatawanya kwenye mitandao, kwenye vijiwe, kwa mtu mmoja mmoja, jamii, vikundi vikundi. Tukiishi hivyo, tukawa hivyo, maana yake tusitaraji kati yetu kuna mtu atakayesalimika. Na haya ndugu zangu yanathibitishwa ndani ya Qur'ani baada ya watu kuona Safwan ibn Mu'affal na Aisha radhiyallahu anha, kuona tu wawili wakasahau Aisha ni zawjatu nabi sallallahu alayhi wasallam, wakamsahau Safwan ibn Mu'affal ni sahabiyun jalil, wakavisahau vyote vile kwamba huyu ni mke wa mtume, hawezi kufanya uchafu na mtu huyu, wala Safwan kwa namna alivyo hawezi kufanya uchafu na mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kwa kuwa jirani huyu na watu marafiki ameliona baya, basi cha kwanza anachokifanya sio tasabbut kama tulivyo sisi. Sisi tufanye tasabbut. Ndio maana baadhi ya mashaka zetu na walimu wetu wanasema habari ukinukuliwa na baadhi ya Watanzania usidhibitishe kwa asilimia mia, endelea kuzikagua. Sisi tuna ukosiaji wa kupokea taarifa na kuzifikisha mahala husika kwa namna zile zile tulivyozisikia. Mmoja katika walimu wetu anatuambia hivi kwamba ukisikia habari kwa mmoja Mtanzania akupa habari, bwana, barabara ya 9 kule, barabara ya 11 kuna watu, kuna mtu kagongwa, au kuna mtu kauliwa, au kuna mtu kaibiwa, au kuna tukio limetokea pale katikati kubwa sana, watu wanataka kupigana pale, usiliamini asilimia zote, lichukue kwa asilimia 60, asilimia 40 bakia unafanya utafiti mwenyewe mpaka ujiridhishe kama ni kweli. kwani unukuaji wa habari kwetu sisi sio mzuri. Tathabbut al-akhbar, kuthibitisha taarifa, tumekuwa tuko nyuma sana. Sasa jirani huyu badala ya kutathabbat, kuthibitisha ile ovu ambalo umelifanya, je, ni kweli na umelifanya kwa kigezo gani? Mkayazungumza, hatuna wote taratibu. Cha kwanza ni atafashi, kueneza kwanza, kulieneza jambo kwa watu kwa ubaya. Haya yakipatikana na jamii, Fudala ibn Ubayd anasema jua ni katika maangamizi. La mwisho, wa zawjatun in hadarta adatka wa in ghibta khanatka fi nafsiha wa malik. Na mke ambaye ukiwepo anakufanyia mauzi, ukiwepo pale pale uko naye anakufanyia mauzi, wa in ghibta, na ukiwa haupo, khanatka fi nafsiha, anakufanyia khiana kwenye nafsi yake, wa malika, na mali yako. Mke, sote tunafahamu nafasi ya mwanamke, sote tunajua manzila ya mke katika maisha ya sasa, manzila ya mwanamke kwenye haya maisha tunayoishi hivi sasa, na wao wanawake wanajua manzila ya mume kwenye maisha tunayoishi hivi sasa. Na kila mmoja kati yetu sisi anatamani kuwa na mke ambaye ni takia, nakia, safia. Kila mmoja wetu anatamani kuwa na mwanamke mzuri, msafi, ambaye anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anatamani hivyo. Haya, umempata mwanamke ambaye in hadarta, ukiwepo, adhat, anakufanyia mauzi. Hiyo nyumba utakazi? Hiyo nyumba ina usalama gani na wewe? Ukikaa naye ndio mauzi yanakuwa makali. Kila anachokifanya ni kwa ajili ya kukomoa wewe, anachokizungumza ni kwa ajili ya kukuudhi wewe. Nyumba hiyo ina salama gani? Si bora ukalale msikitini, bora utembee uzurure zurure tu barabarani, au ukakuwa shughuli yako kuanzia asubuhi mpaka saa tano usiku, kwa sababu ndani hakuna raha. Na ndani ikakisha haribika tu, dola yako ikiharibika, hutoweza kunyanyua dola hiyo kwenda kuitengeneza mahala kwingine. Kama nchi yako hutoweza kuisimamia, ya watoto wako, ya mke wako, ya watu wako nyumbani unaowasimamia wasiokuwa watoto wako au wengine, ikiwa dola hii huwezi kuisimamia, na kwenye dola hii hupati raha, hupati utulivu, hutoweza kupata utulivu mahali kwingine ukote. Sasa huyu ndio mke ambaye ulitaraji utapokea kwake yeye starehe, unakwenda kukutana na maudhi yake. Unakwenda kukutana na maudhi yake. Yule bwana anasema ya kwamba mimi nikiingia ndani, cha kwanza ninapokewa na msonyo. Cha kwanza ninapokewa na msonyo. Sijui msonyo kama tunafahamu kilugha ni sahihi, lakini kule kufyonza. Kiingia ndani cha kwanza hilo. Na yule mwenye anasema mimi nikiingia ndani nyumbani tu, amekaa juu ya kitanda ana chati na simu. Au salamu, kwema, haya, karibu chakula, akuchoka mguu hapo, fungue mguu hiyo kabati hapo juu ya meza hapo, pakua, weka hivi kwa mguu, unafanya hivi hapo kwenye meza hiyo, fanya hivi pakua, weka. Raha ya nyumba unaipata. Waingia nyumbani, mke anaburudika na muziki, kaweka bongo flavor, anakata maundu, kavaa nguo zake za ajabu ajabu, unazijua mwenyewe, anacheza ndani ya nyumba. Wewe ndio unaingia, sio kama unaingia ndio aogope ajifiche. Yale mabaya yake anayafanya mbele yako, yale machafu yake anakufanyia mbele yako, anajifanya maustadhi. Huo ustazi umeuanza lini wewe? Hiyo dini umeianza lini wewe? Umeianza lini? Tumekaa na wewe na maisha ya ndoa hapa miaka hiyo, sijawahi kukuona na huu taratibu ule uleta hivi sasa. Sasa nataka nikuonyeshe. Umeingia ndani tu wakutana na maudhi yake. Haya, in ghibta, ukiwa haupo sasa, khanatka fi nafsiha wa malika, anakufanyia khiana kwenye nafsi yake. Yuko radhi ajiuze, yuko radhi aharibu vya ndani, yuko radhi agawe za ndani, yuko radhi awaingize usiowataka ndani nyumba yake bali ndani ya chumba chake, na yuko radhi mali yako aiharibu kabisa ukose. Ukijiona hivyo ndugu yangu, hali ikishakuwa hivyo, jua tu ushaingia katika maangamizi. Wewe tafuta taratibu, badilisha gia ndani, kia namba mbili, rudi mwanzo, anza tena alifu. Hapa hakuna usalama ndani ya nyumba yako. Haya masuala ya kuambiana huko tumechuma mali wote, sijui tumetoka kwenye hali ngumu, haya yalikuwa maneno hayo. Lakini kwenye msingi kama huu wa dini, msingi wa kutengeneza nyumba yako, hautakikani uwe na lugha za kilaini za sampuli hii. Tumechuma sisi mali siku nyingi, tumeishi naye, wa kuishi naye huyu. Huyu ndo wa kuishi naye, ta'afillah, anayemwasi Allah subhanahu. Basi hata haya hana. Angesubiria wewe haupo, na ulipoingia akajificha, bora taya huyo. Lakini umeingia ndo mashari anayadhihirisha, na ubaya anaufanya. Huyu si wa kukaa naye ndani ya nyumba. Bali wengine subhanallah, ndugu zangu, anafanyiwa uovu mbele ya wageni. Pamoja na kwamba halu salaf, yani mazingira ya masalaf waliopita na mazingira yetu yanatofautiana kwenye baadhi ya vipengele. Mimi na wewe kwa namna tulivyo, katika kitu chenye aibu kikubwa ni kufanyiwa maudhi na mke mbele ya wageni. Hiki kitu cha aibu sana. Yaani bora akufanyie mkio wawili chumbani, au wewe na mtoto wako ndani, lakini si kitendo cha mke kukufanyia maudhi mbele ya wageni. Hii kwenye maisha yetu ya Tanzania mfedheha. Lakini tofauti na masala, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliudhiwa na Aisha radhiallahu anha kwa kuangushiwa chombo cha chakula mbele ya watu. Mtume aliinama akakusanya chakula na akamwambia, leta chombo kingine kipya tukirudishe. Bali akilia mbali, mmoja katika maulamaa wa hadithi alikuwa akisomesha mke, anatoka huko ndani, mke anatoka huko, anakuja kwenye hadhira ya watu, anamkuta pale, anampokea kama mwanaye. Mke anatoka huko mbele wanafunzi wake, anampokea kama mwanaye. Mpaka wanafunzi wanamwambia, shekhe, kwa nini usimwache huyu mwanamke? Si wa kukaa naye shekhe huyu, achana naye shekhe, achana naye huyu. Qala rahimahullah, yeye akasema, ninahofia kumuudhi muislamu mwenzangu. Ninachohofia ni kwenda kumuudhi muislamu mwenzangu. Basi maana yake ni anahofia mke huyu akimwacha hatakwenda kuolewa na mwingine, haya maudhi atayapata muislamu mwingine. Kwa hiyo yeye anachukia muislamu mwenzake kuudhiwa. Hii ilikuwa ni Abu Salih, tofauti ya mazingira yetu leo. Sasa mwanamke huyu ukitoka na kufanyia khiana kwenye nafsi yake na mali yako, bila shaka pana haja ya kuyakagua baadhi ya mambo. Kwa ndugu zangu, katika vitu ambavyo Abu Fudhala ibn Ubayd anasema vitaiangamiza jamii na ni mambo ambayo yenye kuangamiza, ni kuwa na mke ambaye ukifika na kufanyia maudhi na ukiwa haupo anakufanyia khiana kwenye nafsi yake na kwenye mali yako wewe. Yani khiana maana yake ima kuitumia vibaya mali yako, na ima kuitumia kwa israf, kwa lengo la kukudhalilisha, kwa lengo la kukuumiza nafsi yako. Ukimwona mwanamke huyo, jua hapa nipo katika maangamivu aliyosema Fudhala ibn Ubayd radiyallahu anhu. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yanfa'ana bima qulna, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-ikhlas wa tawfiq wa sadada, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.